Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta, która pozostawiła w Katowicach bez opieki 3-latka, jutro usłyszy zarzuty. Strażacy interweniowali ponad 260 razy z powodu wichur oraz ulew, które ostatniej nocy przeszły nad Polską. W tym serwisie też przeniesiemy się na Plac Piłsudskiego w Warszawie, gdzie rozpoczynają się właśnie uroczystości związane z rocznicą śmierci Jana Pawła II. 27-letnia kobieta, która w sobotę na klatce schodowej bloku w Katowicach pozostawiła bez opieki swojego 3-letniego syna, spędzi noc w policyjnym areszcie. Kobieta została dziś przesłuchana przez policję. Jutro ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty, mówi Paweł Warchoł z katowickiej policji. Najprawdopodobniej, ponieważ nie mamy jeszcze pewności w tym zakresie, ale mogą dotyczyć narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia, a niejako wynika to z obowiązku nałożonego na matkę. I tutaj mówimy najprawdopodobniej o artykule 160 Kodeksu Karnego. Dziecko zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ulicy Łącznej. Chłopczyk był bardzo pobudzony, nie mówił, a kontakty z nim był utrudniony. Trafił do placówki opiekuńczej. Jego stan jest dobry. Przez prawie dobę policjantom nie udało się ustalić tożsamości dziecka, ani odnaleźć jego rodziców, stąd w niedzielę wieczorem funkcjonariusze zdecydowali o opublikowaniu na policyjnej stronie internetowej zdjęcia chłopca, prosząc o pomoc wszystkich mogących mieć przydatne w tej sprawie informacje. Jedna z wiadomości była na tyle cenna, że pomogła w ustaleniu danych chłopca oraz jego matki. Od wczoraj strażacy interweniowali ponad 260 razy, usuwając skutki wichur oraz ulew, które ostatniej nocy przeszły nad Polską. Strażacy przede wszystkim usuwają powalone drzewa. Najwięcej tego typu interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim oraz mazowieckim. Z kolei w województwie pomorskim i podlaskim strażacy przede wszystkim wypompowywali wodę z zalanych budynków. 13 lat temu odszedł Jan Paweł II. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie zaczyna się właśnie tradycyjne w tym dniu wieczorne czuwanie. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak przebiega to spotkanie? No właśnie w tej chwili słychać słowa Jana Pawła II, słowa jeszcze jak był młodym papieżem Polakiem, a na budynku garnizonu Warszawa, który bezpośrednio sąsiaduje z Placem Piłsudskiego, jest animacja wyświetlona, jest sylwetka Jana Pawła II i słowa nie lękajcie się, bo to są słowa i to jest hasło tej dzisiejszej wieczornej modlitwy i tego wspominania Jana Pawła II i to są słowa, które jak mówi dyrektor, dyrektor Centrum Myśli na Pawła II, Michał Sęk. To są słowa, które są cały czas aktualne, a Centrum Myśli na Pawła II jest to instytucja, która organizuje co roku właśnie spotkania z okazji kolejnych rocznic śmierci papieża Polaka. Słowa zaczerpnięte z pierwszej homilii Jana Pawła II z 22 października 1978 roku. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Podczas tego wieczornego spotkania krótką modlitwę odmówi kardynał Kazimierz Nycz. Stanie się to dokładnie o godzinie 21.37, czyli o godzinie, kiedy w 2005 roku odszedł Jan Paweł II. A ta dzisiejsza uroczystość to będzie także początek obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. To był serwis Trójki. Jutro czeka nas ciepły dzień, temperatura maksymalna od 8-10 stopni na wschodnim Pomorzu do 17-18 stopni na południowym zachodzie. Spodziewane są też niestety przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Wiatr umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go już dziś, tuż po 22. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. Żeby zaszło mgłą. A więcej o Jeremim Przyborze, starszych panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 5 minut po 21.

się rozpuścił twój oddech. Od krawędzi dzieli cię krok. Z 10 na 11 po 16 tygodniach Nie czekaj, Barbara Wrońska. A pierwszą dziesiątkę 1887 notowania listy przebojów trójki otwiera Metallica. Z 15 na 10 Spit Out the Bone. Supreme!

take on me. Take me on. I'll be gone in a day. Ależ to ciągle jest ładne. Z koncertu MTV Unplugged zespół AHA Take On Me. Dziś z 12 na 7, czyli 5 do góry. Na 6, tak jak tydzień temu, The Glory i The Cranberries. I see the rose, I see the glory. The Glory, The Cranberries, tak jak tydzień temu na szóstym i tak jak tydzień temu na piątym, Immigrant Song. Po 18 tygodniach dziś na piątym Immigrant Song i zespół Led Zeppelin. To, co na miejscu czwartym, nigdy nie było naszym numerem jeden i bardzo tego żałuję. Na czwartym dziś Krzysztof Zalewski.

czwartego na trzecie po 18 tygodniach jeszcze w Zielone Gramy i Daria Zawiałów. Dziś świąteczne wydanie listy, dlatego troszkę sobie pozwalamy, dlatego dziś po wysłuchaniu miejsca pierwszego będzie jeszcze drobna zachęta. Pozwalamy sobie z pierwszego na drugie Lao Che. Delikatnie nam się zmieniło, z pierwszego na drugie nie raj Lao Che, a skoro Lao Che na drugim, to z drugiego na pierwsze Kazik i kwartet Proforma, nasz numer jeden. Thank you.